Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Sara Zarko Bahar ve Oya Özaslan'a teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ile birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ertuğrul Efeso'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Ahunbay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sen de hoş geldin Argun. Evet, konumuz ise tarihi yapılar için deprem risklerinin yönetimi ile ilgili yürütülen proje ve bu proje sonucunda da hazırlanmakta olan ve son halini alması beklenen kılavuz. Evet hocam, bizi biraz bilgilendirebilir misiniz bu konuda? Ne zaman başladı bu çalışma? Bu çalışma bir yıl oldu, başlayalı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye'deki kültür mirasının sahibi olan iki büyük kuruluş böyle bir ihtiyaç duydular. Çünkü depremler sürekli oluyor. Tehlikede olan anıtlar var. Bunlara nasıl yaklaşılmalı? Çünkü disiplinler arası bir konu. Hem mühendisler, hem mimarlar, sanat tarihçileri, arkeologlar değişik konuların, uzmanlıkların katkısı gerekiyor duyarlı hareket etmek için. Ama baktığınız zaman korumayla ilgili olan eğitimin daha çok yüksek lisans ve yani doktora düzeyinde mimarlık fakültelerinde verildiğini görüyorsunuz. Güçlendirme veya sağlamlaştırma, depreme karşı hazırlama ise inşaat mühendislerinin meslek alanına giriyor. Bu değişik disiplinleri bir araya getirerek onları kaynaştırmak, aynı dili konuşturmak ve kültür varlıklarının depreme karşı hem hazırlanmaları hem deprem sonrasında alınacak acil önlemleri, yapılması gerekenleri bir kılavuzda toplayarak meslek insanlarına, daha geniş bir kitleye bunları yaygınlaştırarak duyurmak, yerleştirmek, böylece kayıpları azaltmak isteniyor. Çeşitli çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştaylarda projenin amacı, kılavuzun hitap etmesi gereken kitle hakkında bilgi verildi. İçeriği konusunda açıklamalar yapıldı. Ve hem belediyelerden, diğer kültür varlıklarıyla ilgili kuruluşlardan, mimarlardan, mühendislerden önerileri istendi. Yurt dışından bazı uzmanlar davet edildi. İtalya'dan özellikle depremle ilgili deneyimleri olan, deprem sonrasında kültür varlıklarına müdahale eden mühendislerin sunuş yapmaları istendi. Onların ülkelerinde karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. Çünkü İtalya'da böyle bir çalışma var. İtalya depremlerden aynı bizim gibi zarar gören bir ülke ve kültür mirası olarak çok zengin. Yapılan bazı tüzüklerin veya yönetmeliklerin daha sonra hatalarını görmüşler. Milano Üniversitesi'nden bir hoca anlatmıştı. Mesela pencerelerin üstüne betonarme lento konmuş. Fakat bir sonraki depremde hasarlar bu noktalarda çoğalmış. Ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yapılan bir takım önerilerin, müdahalelerin yanlışlığını bilerek bu yönetmelikleri veya rehberleri de revize etmek söz konusu. Bizde ilk defa hazırlanıyor böyle bir çalışma. Dolayısıyla hem İtalya'daki örneklerden fikir almak, yabancı ülkelerde deprem sonrasında müdahale yapmış olan uzmanların katkılarını almak da önemliydi. Tabii yapılacak olan çalışma, bugün mimarlık veya mühendislik eğitimi yapan insanlar için biraz yeni oluyor. Yani yeni malzemelerle tasarım yapıyorlar. Halbuki tarihi eserlere baktığımız zaman kagir yapıdır. Bugün kagir yapı çok öğretilmiyor mimarlıkta veya mühendislikte. Bilmedikleri bir şeye doktorluk yapmaları müdahale açısından sakıncalı olabiliyor. Veya işte betonarme gibi o binaları ele alıyorlar, yorumluyorlar. Halbuki en az müdahaleyle korumak gerekiyor. Yani koruma için bir müdahale yaparken onun da uluslararası kuralları var. Dolayısıyla hem sağlamlaştırmak hem koruma açısından kurallara uymak gibi iki yönlü bir tarafı var. Yani tarafları var. Hem güvende olmanız gerekiyor hem çok müdahale etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla tarihi yapıların yapım tekniklerini, özelliklerini de bu rehberin içine bir miktar koyarak, yani dokuları anlatmak, nasıl yaklaşılması gerekiyor, özellikleri nedir, bunları açıklamak da istendi. Evet. Gördüğüm kadarıyla şu anda bu kılavuzun önemli bir kısmı hazır herhalde. Tamamlandı. Bir yıl tamamlandı. Evet. Şimdi üzerinde tekrar bakılıyor. Yayına girecek. Belli öyle mi ne zaman yayınlanacak? Yani en kısa zamanda yayınlanması düşünülüyor. Kim bakıyor şimdi? Bu Vakıflar Bakanlığı, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Koordinasyon Merkezi, Kültür Bakanlığı. Yani bunlar esas ilgili taraflar. İlgili taraflar. Kim yayınlayacak? Bakanlık mı yayınlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Şimdi merak ettiğim hocam şu yani kılavuz olarak adlandırmışsınız. Evet. Dolayısıyla ne kadar bunun bir yaptırım gücü var? Yani sorumluluğu nasıl tanımlıyor? Kime veriyor bu görevi? Nasıl işleyecek? Bir anıtlar kurulumuz var. Bir müelliflik müessesesi var. Yani evet, herhangi bir projede değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Hadi getir bakayım restorasyon projeni. Varsa restitüsyonu, varsa rölevesi. Onlardan sonra hareket edeceksin. Buna yeni bir katmanlar mı katılacak? Şimdi şöyle, tabii bir yönetmelik olduğu zaman 2x2=4. Bunun dışına çıkamazsınız. Ama kültür varlıkları olduğu zaman her birinin özel koşulları var. Yani bunları zaten deprem yönetmeliğinin dışına çekildi. Yani deprem yönetmeliğini tarihi eserlere uygulamaya çalıştığınız zaman çok ağır müdahaleler oluyor ve bu bizim istemediğimiz bir duruma neden oluyor. Dolayısıyla yani kültür varlıklarını çok iyi anlamanız, deneyimli olmanız gerekiyor ki onları çok zedelemeden onları iyileştirebilirsiniz. Yani burada daha çok öncelikle geleneksel yöntemleri kullanmak, geleneksel yöntemlerin yetmediği yerlerde de çağdaş teknolojiden yararlanmak. Zaten Venedik Düzlüğü de bunu söyler. Yani öncelikle yani Ayasofya'yı onarırken hemen etrafına çelik şey yapalım, enjeksiyon basalım, evet, diye değil de hani zayıflamış olan yer nedir? En az müdahaleyle ona ne yapabiliriz gibi bir yaklaşım olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kılavuz adı altında sunulması da bunun çok bağlayıcı bir yönetmelik değil, doğru yola yönlendiren bir rehber olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra belki buradaki ilkeleri bir takım yönetmeliklere yansıtmak, yani daha çok kitlelere duyurarak onların bunları benimsemesi. Çünkü sadece mühendislik eğitimi veya mimarlık eğitimi almış bir insanın eski eser restore etmesini zaten beklemiyoruz. Yani restorasyon bir uzmanlık işidir diyor yine Venedik Tüzüğü. Dolayısıyla yani nasıl insanlar diyelim iç hastalıkları için ihtisas yapıyorsa, tarihi eseri tanımak için de bir çalışma yapması gerekiyor. Yani al sen bu şeyi, formülü tarihi esere uygula dediğiniz zaman hataların önünü açmış oluyorsunuz. Yani ne kadar hassas yaklaşmayı gösterebilirsek, öğretebilirsek, o alışkanlığı verebilirsek, o bizim için kâr olacaktır. Bu bir bilinç meselesi de. Kesinlikle, tabii. Peki hocam, bu standart bir mal sahibi ne değil de sanki daha çok bu tip tarihi yapıların sahibi durumunda olan kamu kuruluşlarına falan yönelik bir yani şey. Yani tabii en değerli diyelim mi eserlerimiz nedir? İşte şehrin surlarıdır, Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Selimiye Camii'dir. Evet. Değil mi? Yani istenen şudur. Kültür varlığına sahip olan belediyeler, kamu kuruluşları, karayolları, Kültür Bakanlığı, vakıflar, bunlar kendi eserlerini bir gözden geçirip bunların neresinde çatlak var, neresinde aksaklık var, onları tespit edip daha risk, deprem olmadan risk tespit ediyorsunuz. Evet, yani çünkü deprem olmadan biz bu onarımları, gözden geçirmeleri yaparsak sakatlıklar, arızalar azalır. Ama siz hiç bakım yapmazsanız, sürekli bakım olmazsa, o zaman deprem daha büyük hasar veriyor. Evet. Ama işte bu hazırlıklarda da çok özenli, dikkatli yaparak, yani yapının kaç tane ziyaretçisi var, önemi nedir, bütün bunlar dikkate alınarak ona müdahale edilmesi gerekiyor. Çok eski, çok önemli eserlere en az müdahale, onun özgünlüğünü bozmamak için isteniyor. Ama güvenlikte yüksek olması gerektiği zaman bir denge bulmanız lazım. Yani az müdahaleyle o yapıyı yaşatmak. O zaman belki riski hala fazlaysa ziyaretçi sayısını kısıtlamak gibi, evet, önlemler. Yani bir denge kurmak gerekiyor. Evet. Bu şeyde çalışmayla ilgili, kılavuzla ilgili notlarınızda bakıyorum da, bir kere önce afet öncesi bir risk değerlendirmesi. Evet. Ve riski azaltacak bir hazırlık. Afet sırasında mümkünse bir acil müdahale, yani göçmeyi önleme falan, evet, herhalde. Ve daha sonra da iyileştirme aşamalarında diyorsunuz ki her safhası için stratejik, taktik ve operasyonel aşamaları bilimsel ve teknik yönden tanımlamaya çalışıyoruz diyorsunuz. Bunları nasıl ayıklayabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz? Yani şimdi, stratejik derken bu bahsettiğiniz, burası çok ziyaret edilen bir yerdir, ona uygun bir şey yaklaşım. Şimdi bu son mesela Çanakkale bölgesinde olan, hı, depremde Tuzla Murat Hüdavendigâr Camii bayağı bir hasar görmüştü. Onu gittik yerinde gördük. Daha önce de deprem bölgesi olduğu için tabii Murat Hüdavendigâr erken Osmanlı dönemine ait bir eser. Hı. Daha önce de hasar görmüş, onarılmış. Bu son deprem sırasında da bir onarım uygulaması var. Ama hasarda görmüş. Arkeolojik tabakalar var. Yani orada birçok arkeolojik alandan getirilmiş parçalar kullanılmış. Kubbesinde bazı sorunlar var. Yani bir sürü karmaşık sorunları var. Ama deprem hasarının hemen müdahalesine geçmeden bir belgeleme yapmak gerekiyor. O aşamada da desteklemek gerekiyor. Mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilgili uzmanı, inşaat mühendisi uzmanı ona bir destekleme kurmuştu şu anda. Bu kılavuzda çalışan hocalarla beraber gittik. Neler daha araştırmalı? Yani daha o sırada yapılan bir restorasyon var ama o restorasyon için mesela hazırlanan projede bazı eksikler var. Onların tamamlanması, yani yapının tam olarak anlaşılması ve bundan sonraki depremlere karşı da hazırlanması. Mesela kubbe eteğine bir çember konulması, dağılmasını önlemek için. Yani şu anda deprem sonrasında bir güvence altına almak gerekiyor. Ve uygulamaya geçerken de bütün bilgileri derleyip o bilgilerle, verilerle, yani malzeme bilgileri, teknikler neler olabilir, olasılıklar, onlarla doğru bir müdahale tekniğini geliştirmek gerekiyor. Bu söyledikleriniz çok zaman da isteyen. Evet, sabırla yapılması. Evet. Bunlar bizim normal ihale düzenimizle falan nasıl örtüşüyor hocam? Yani şimdi demin de söyledim. Yani şimdi Murat Hüdavendigar'ın Bursa'da bir cami var biliyorsunuz. Yani kaç tane camisi var. Bizim için önemlidir. Yani tarihi değeri önemlidir. İçindeki kalabilen özel ayrıntılar, yine korumak istediğimiz şeyler. Yani hem enderliği, tarihi olması, çeşitli katmanları, geç Osmanlı müdahalesi yapılmış mesela, yani sadece erken Osmanlı döneminde dönemiyle kalmamış. Bütün bunlar bizim için öğreticidir ve o yapıyı okuyabilmek, onu koruyabilmek de bir misyondur. Yani sonuç olarak kaba tamir olarak yapılan bir restorasyon demiyoruz yani. O kaybedilmiş bir yapı oluyor. Burada biz bir tarihi bilgiyi ve anıtı korumak için sabırla gerekli çalışmaları yapmak durumundayız diye düşünüyoruz. Tabii yani sadece bu iş bitsin, çabucak halledelim, buradan çıkalım gibi bir yaklaşımla değil de onun bütün sorunlarını çözmeye çalışmak geçenlerde lazım. Geçenlerde bir haberdi galiba, değil mi? Bir antik Roma devri veya belki Helenistik çağından bir tapınak kalıntısında beyaz çimentodan merdivenler dökülüyordu. Yani çevresindeki o bazasındaki merdivenleri onarmak için. Tabii bunlara böyle bir şeyde izin vermek kabil değil. Evet. Bunlar böyle bir kılavuzun eksikliğinin bir yansıması mıdır? Böyle bir şeyin yapılabilmesi. Yani demin de söylediğim gibi yani koruma bir uzmanlık kişi, bunun da disiplinler arası bir uğraş olduğunu daha geniş kitleleri bizim önce kabul ettirmemiz lazım. Yani İtalya'da bu kabul edilmiştir. Yani İtalya'nın Kültür Bakanlığı kendi uzmanlarıyla birçok konuya hakimdir. Geçenlerde bir film izledim. Mesela depremden sonra terk edilmiş alan, kaynaklar çok iyi. Yani tabii parayla da çok ilişkili. Ilgili, yalnız uzmanlık konusu değil, onu destekleyen bir örgütlenme gerekiyor. Hem acil müdahale için hem daha sonraki kurtarma ve yenileme, restorasyon işleri için. Yani bizim ülkemizde de bunun altyapısının oluşturulması, hem mimarların hem mühendislerin daha çok bilinçle, bilgiyle bu konuya eğilmeleri önemli. Daha da önemlisi kurumların böyle bir riske karşı kendi sorumluluklarında olan anıtları gözden geçirmeleri ve önlem almaları. Mesela tarihi İstanbul'un surları, kara surları 1980'lerde dünya mirası oldu. Dünya mirası olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yaptırdı, envanter yaptırdı. Profesör Müfit Yorulmaz Feridun Çılı mesela bütün burçların durumlarını değerlendirmişlerdi. Evet. Ben de onlarla beraber 7 kilometre beraber dolaştık, baktık. Mesela bazı burçlar için ilk depremde bunlar gidecek demişti. 99 depreminde gitti. Şu anda gidin bakın, bir sürü yarısı yıkılmış veya işte daha önce Orta Çağ'da onarılmış olan parçaların düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bir acil durum var. Yani o kalan parçaları yerinde tutmak için bir çaba gerekiyor. Misyon var yani. Orada bir sorumluluk var. Yani kurumlara bunları hatırlatmak, tekrar göreve çağırmak için de kılavuzun bir görevi olacağını düşünüyorum. Son derece önemli bence de. Ben yanlış hatırlamıyorsam o İstanbul surlarında farklı uygulamaların olduğu bir dönem, bir tartışmalı bir dönem olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir takım onarımlar yapıyordu. Bir de galiba sizlerin de içinde olduğu bir Yedikule'de bir uygulama yapıldı. Şimdi yani bunları bu uluslararası kurallar, Venedik tüzüğü falan sınırlarını çizmezse koyuyorlar kalıbı, dökerler betonu, yürür giderler. Yani bunu, yani beton dökülmüyor ama mesela işte tiyatro dekoru diye de eleştirildi yani falan bazen. İçi yani doğru benzer bir yapım tekniğiyle malzemesi yapılmadığını biliyoruz. Mesela surlarda tuğla hatıllar var. Evet. 1980'lerin sonunda yapılan Belgrad Kapı civarındakilerde tuğlalar sadece cephede, yani bütün taş yani 5 metrelik duvar kalınlığı boyunca devam etmiyor. Halbuki onun devam etmesi gerekiyor. Yani o aynı betonarme şey gibi bağlayıcı oluyor. Ve 99 depreminde de onlar kaplama gibi döküldü. Yani o şekilde yapılmaması gerektiğini de, yani özgün yapım tekniğine uyulması gerektiğini de bu kılavuz içinde vurgulamaya çalışıyoruz. Bu kılavuzun yaptırım gücü nasıl, ne kadar olabilecek hocam? Nasıl? Bu bir tabii ki tavsiye kararı gibi. Ancak yönetmeliğe yahut yani kurulların da dikkate alacağı bir genel yaklaşım, özel doğru yaklaşım statü olursa, yani daha sonra ki bunu şey nasıl formüle edilebilir diye düşünülüyor. Çünkü demin de söyledim, yani her tarihi yapı zaten İtalyancası caso per caso'dur. Yani her durum için bir özel çözüm bulmanız gerekir. Gerekiyor. Yani bir yönetmeliğin içine sığdırılabilecek şeyler değil. Duyarlılığı, bilgiyi artırmak birinci adım diye düşünüyorum. Evet. Tabii. Müdahalelerde hep özel yetiştirilmiş uzmanlardan bahsediyor. Evet. Kılavuz. Mevcut durum nedir hocam bu konuda Türkiye'de? Yani şimdi inşaat mühendisleri de yüksek lisans programlarına, koruma programlarına girerek bu alanda uzmanlaşıyorlar. Tabii bu çok önemli. Mesela Türkiye'ye baktığınız zaman lisans eğitiminde, mühendislikte bir kültür mirası dersi yok. Yani şimdi hiç kültür mirası dersi almamış bir insanın bu kuralları nereden bilecek? Ancak birisi ona gelecek, işte benim tarihi eserim var, bunu restore eder misin? O zaman bir mimarla birlikte çalışarak bu konulara daha yakınlık kespedecek diyelim veya öğrenecek. Bu tür kurallar olduğu zaman ona bir giriş sağlıyor. İmkanı olacak. Yani Amerika biliyorsunuz, yani tarihi eserlerine bakarsanız 18. yüzyıldan bu yana Amerika'da böyle bir ihtisas gereği duyulmuş ve o şekilde yüksek lisans programları veya lisanstan itibaren dersler konulmuş. Yani bizim inşaat mühendisliği programlarına da bunların katılması, yani seçmeli kültür bile olabilir. Tabii tabii, evet. Ki yani o şekilde bir Türkiye gibi bir ülkede yetişen mühendislerin de daha lisans eğitiminde yakınlık duyması, evet, ilgi duyması da sağlanabilir. O doğrultuda çalışma niyetlenen için çok önemli bir açılım olur. Burada kılavuzla ilgili notunuzda 3 tane belgeye referans veriliyor. Bir Venedik tüzüğü var, 1964. Ondan sonra 2003 tarihinde kabul edilen mimari mirasın analizi, korunması ve strüktürel restorasyon ilkeleri. Bu Türkiye'ye ait bir tüzük mü? Hayır, bu İKOMOS'un. Bu da mı İKOMOS'un? İnşaat mühendisleri, yani İKOMOS üyesi olan daha çok inşaat mühendislerinin formüle ettikleri bir tüzük ve biraz önce bahsettiğimiz temel ilkeleri, yani tarihi eseri tanımadan müdahale edilmemesi gerektiği, en az düzeyde tutulması, onun yapısını değiştirmemek gerektiği gibi konuları geri dönebilirlik, evet, özelliği. Evet. Bunları sayıyorsunuz. Bir de 2013 yılında İKOMOS Türkiye Mimari Miras Koruma Bildirgesi. Evet. Bu üçü birbirine eklemli değil mi? Yani bunlar ya bir tanesi Türkiye için Venedik tüzüğünün de ötesine giden, bugün ihtiyaç duyduğumuz kavramları karşılamaya çalışan bir tüzük. Bunun güncellenmesi de öngörüldü. Yani dünyada her gün yeni çalışmalar yapılıyor, konular değişiyor. Yani daha önce mesela endüstri mirası tescilli falan yoktu. Şimdi o konular da var. Yani bunlar da girdikçe tabii ki koruma alanı kapsamı genişliyor. Dolayısıyla güncellemek gerekiyor. Birçok çağdaş mimari mesela 20. yüzyıl mimari mirasının da koruma kapsamına alınması, tescil edilmesi, değerlendirilmesi, bütün bu konular korumanın kapsamını genişletiyor. Yani bir betonarme binanın korunması, korozyona uğramış olan donatılarının temizlenmesi, yeniden sağlam hale getirilmesi, bunların hepsi karmaşık sorunlar tabii çok ki. Çok karmaşık. Yeri gelmişken hocam, İKOMOS'un da bu alandaki önemi ve etkisi üzerinde de kısaca durabilir miyiz lütfen? İKOMOS 1964'te Venedik'te toplanan, tarihi yapıyla uğraşan mimar ve teknisyenlerinin, uzmanların oluşturduğu bir metin ve bütün dünyada kullanılıyor. Temel ilkeleri çok sağlam konulmuş, birçok konuyu kapsıyor. Fakat temel ilke, demin belirttiğim gibi, artık konular sivil mimari, endüstri mirası, çağdaş mimarlık, yani konular koruma kapsamı, kültürel peyzajlar, bütün bu konularla ilgili yeni ilkeler, yaklaşımlar, bunlarla katıldıkça İKOMOS'un özel komisyonları var, uzman kuruluşları var. Ahşap mesela komitesi var, endüstri mirası var, sivil mimarlıkla veya tarihi yerleşmelerle ilgili. Onlar da ilkeler oluşturuyorlar, tüzükler oluşturuyorlar veya bunları güncelliyorlar. Mesela bu sene ahşapla ilgili olan tüzük güncellenecek. Yıl sonunda Hindistan'da toplanacak İKOMOS Genel Kurulu, orada gündeme getirilecek. Dolayısıyla bu uluslararası bir network diyebiliriz. Uzmanlar, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi. Dolayısıyla yani bütün dünyada kabul edilebilen yaklaşımlar burada tartışılıyor ve o tartışmalar sonunda herkesin kabul edeceği ilkeler duyuruluyor ve onlara uyulmaya çalışılıyor. Mimarlar, mühendisler, sanat tarihçileri, arkeologlar, hukukçular, konservatörler, yani aklınıza gelebilecek bütün korumayla ilgili mesleklerden üyeleri olan uluslararası bir kuruluş. Evet, UNESCO'nun da dünya mirası ile ilgili verdiği, vereceği kararlarda da etkisi olan danışmanı, bir yani danışmanı. Yani UNESCO, evet. Hükümetler arası bir kuruluş. Diyelim ki Türkiye'den bu sene Göbekli Tepe aday gösteriliyor. Göbekli Tepe için bir rapor hazırlıyor. Türkiye o rapor UNESCO'ya gidiyor. UNESCO da İKOMOS'a gönderiyor. Bunu sen dünyadaki uzmanların da değerlendir. O da o konuda kim varsa, hangi ülkeden, işte prehistorik bir alan, onlara gönderiyor. Siz bunu değerlendirin diyor. Bir tane de uzmanı yerine gönderiyor. Yerinde bakıyor ve yerinde gördüğü yönetim mi, iyi mi, iyi korunuyor mu, altyapısı hazırlanmış mı, yani buna kim bakıyor, hangi uzmanlar sorumludur, ona göre bir rapor veriyor. Yani yönetim, hukuki altyapısı yeterlidir. Ondan sonra da Dünya Mirası Genel Kurulu'nda bu tartışılıyor. Onlar da okey derse o zaman Dünya Mirası listesine giriyor. Evet, bu anlamda İKOMOS Türkiye Milli Komitesi de oldukça önemli ve etkili bir kuruluş olması bekleniyor. Yani tabii. Türkiye ile mesela şimdi Göbekli Tepe, Türkiye'den, Türkiye İKOMOS'undan da bir veya iki uzman, yabancı uzmanla beraber oraya gidecek. Bursa Dünya Mirası'na girerken Dünya Mirası Komitesi'nin gönderdiği İKOMOS uzmanıyla biz de gittik, baktık beraber, işte ortak onun soruları tartışıldı. Dolayısıyla İKOMOS Türkiye'de kendi ülkesindeki dünya mirası adaylarının değerlendirilmesi için gelen uzmanla beraber alana gider ve orada gerekli incelemeyi yapar, soruları cevap verir. Ayrıca bize de uzmanlıklarımızla ilgili dosyalar gelir. Ben Mısır'a gittim mesela. Mısır'da El-Ezhar Camii ile ilgili bir restorasyon şikayeti vardı. İşte o şikayetin değerlendirilmesi için İKOMOS uzmanlarından birisinin görevlendirilmesi istenmişti. Veya İran'da Tebriz çarşısının dünya mirasına aday gösterilmesini. Yani Türkiye'den de İKOMOS uzmanları başka ülkelerdeki adayların, adaylık dosyalarının değerlendirilmesi için raporlar hazırlamaktalar. Evet, bir küçük bilgi verelim dinleyicilerimize. Bu kılavuz sadece deprem riskleriyle ilgili. Evet. Örneğin dün mesela İstanbul'da ve Marmara bölgesinde başımıza gelen sel felaketlerinin tarihi binalar üzerindeki etkisiyle ilgili bir kılavuz değil, ama onlar da gelecekte hazırlanacak evet, herhalde. Bu Çalıştay en son Çalıştay'da böyle bir soru oldu. Yani sadece deprem mi olacak diye. Bir yıllık çalışmada ancak bu toparlanabildi. Yani deprem çok kapsamlı bir konu. Müdahaleleri oldukça önemli. Tabii sel ayrı bir uzmanlık birikimi elbette gerektiriyor. Yani diğer risklerle ilgili de çalışmaların yapılmasını tabii ki gönül ister. Yani bu da gereklidir. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu projesi esas itibariyle şimdilik deprem riskleriyle sınırlı. Evet, deprem riskleriyle. Evet. Bir müzik parçası dinleyelim, ondan sonra hemen sohbetimize devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Zeynep hocamızın seçmiş olduğu Bach eserini biraz kısa kesmek zorunda kaldık. Evet, tarihi yapılar için deprem risklerinin yönetimi kılavuzuyla ilgili sohbet ediyoruz. Aynı zamanda tarihi eserlerin durumunun da ne olduğu bu programımızın konuşmaları, sohbetleri arasında biraz ortaya çıkıyor. Evet, Argun, neredeyiz? Hocam, bir yandan da işte şiddetle ve hızlı bir şekilde şehirleştik ve bunun tabii tarihi yapılar içinde getirdiği bir sürü meseleler oldu. Bunlar yapılırken bu kılavuz da yoktu orta yerde. Ama iyi niyet de var. Bir takım onarımlar yapılıyor. Bitiyor, devam ediyor. Mesela ben kendim bildim bilelim Ayasofya'da bir onarımlar vardır. Bu işi eşyanın tabiatına uygun olan bir şey midir? Yani hep böyle mi olması gerekir? Yoksa dönem dönem mi olması gerekir bunun? Bir iskele kurulmuştu. Yıllarca durdu mesela o iskele orada. Evet. Kubbeyi bir bölümünü tutuyordu galiba. Şimdi Ayasofya tabii yıllarca ihmal edilmiş veya bir takım restorasyonlar yapılmış ama bunlar projeyle yapılmamış. 1990'lı yıllarda sanıyorum 93'te UNESCO'dan bir heyet gelmişti. Heyet işte Ayasofya'ya baktı. Kim hani bunun projesi nerede? Yükleniciye yok. Verilmiş. Yüklenici bir şeyler yapıyor. Bundan sonra daha bir ciddi olunsun diye bunun üzerine Kültür Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. Evet. O bilim kurulu bir araya gelince sorduk işte ne yapmak istiyorsunuz? Röle ve Anıtlar Müdürlüğü'nün inşaat mühendisi kontrolünde birisi işte bize para geliyor. Parayı istediğimiz gibi harcarız. Yani bunun bir sistematiği yoktu o sırada. Bunun üzerine binanın durumu, cepheleri kırmızı boyanmış, boyalar akmış, kurşunlar delinmiş, içeriye sular giriyor. Bunlar daha bir sistematik ele alınsın. Yukarıdan kurşunlara başlayarak aşağıya doğru onarılsın. Yani içeri su girmesin en azından, mozaikler dökülüyor. Cepheler çimentolu, sıvalı, bunlar iyileştirilsin. O arada deprem güvenliğini değerlendirmek için de Boğaziçi Üniversitesi bir çalışma Kandilli yaptı. Kandilli Rasathanesi'ni. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Mustafa Erdik ve Princeton Üniversitesi'nden Ahmet Çakmak o bir sabatikalı için gelmişti. Daha sonra bir öneri geldi. Doğu yarım kubbesini o yöndeki kemeri unuttum şimdi kaç tane 20 tane galiba uzun demir çubukla bağlamak üzere. Ankraj. Bunu bilim kuruluna sundu Kültür Bakanlığı. Onun bir sakınca yaratacağını yani deprem olduğu zaman orada bir koparma demirlerden dolayı diye düşündük ve bunun tartışılması gerekir diye Almanya'dan Profesör Wenzel Karlsruhe Üniversitesi'nden Profesör Müfit Yorulmaz da bilim kurulundaydı. Onlar geldiler, araştırmalar yaptılar radarla hem kubbede hem ayaklarda. Yani Ayasofya'nın ne kadar çok desteklemeye ihtiyacı var. Kubbede yaptıkları çalışmalardan sonra ayaklarda da radarla yani Ayasofya'nın bir oturmuş dengeye gelmiş hali var. Yüzlerce yıllar boyunca 1400, destekler 1500. Yani işte 6. yüzyılda ilk yapıldığı zaman zaten kubbesi çöküyor sonra evet. 10. yüzyıl var 14. yüzyıl var Osmanlı dönemi onarımları var. Yani bu haliyle sürekli bakımının yapılması ve o şekilde izlenmesi. Çünkü şu anda izleme sistemi de var Ayasofya'da. İçeride ve dışarıda işte sıvalar, çimentolu sıvalar sökülüyor ve geçen yıl içteki kuzey cephesi sıvaları sökülünce orada kubbeyi taşıyan kemerde bir çatlak göründü. Muhtemelen dışa doğru açılma da yaptı diye. Yani dışarıdan görünmüyor şu anda. Şarkülden kaçtı falan diye de konuşulmuştu o zamanlar. Yani o tarafta gözlü, Bayan'da duvarları var mı bilmiyorum. Var. Ama. Kuzey tarafında da var. Bu ana kemer. Onda bir çatlak. İşte bu çatlağın incelenmesi, onun nasıl onarılacağı konusu gündeme geldi. Onun belki güney taraftaki simetriğinde de var. Şu anda sıvalı olduğu için görülemiyor. Yani böyle bir anıtın sürekli incelenmesi, izlenmesi, gerekli bakımlarının yapılması çok önemli. Yani iskeleye bazı insanlar takılıyorlar ama yani 55 metre yüksekliğindeki bir kubbeye iskele olmadan nasıl ulaşırsınız? Evet. Yani iskelede sürekli çalışma için gerekli. Bir ara turist rehberleri ona takmıştı ve hemen emir verildi, söküldü falan. Yani 2010 döneminde Kıbrıs başkenti. Işte, önce ahşap vardı, sonra galiba metal iskele. Yok, 90'larda bu özel metal iskele tasarlandı. Kubbenin en tepesine kadar ulaşabilmek için, yani 55 metreye ulaşan asansörü olan bir iskele. O iskele 4 devir yaptı. O şekilde kubbe mozaiklerinin bakım onarımları yapıldı. Yani sürekli bu bakımların yapılması gerekiyor. Ona göre de yeni görülen çatlaklar, arızalar varsa. Şu anda batı cephesi restore edildi. Güney cephesi, doğu cephesi ve kuzey cephesi için projeler yapılıyor. Yani hem içten hem dıştan projelerle daha iyi duruma getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir evrensel değerin ancak sürekli bakımla yaşatılması mümkün. Çünkü çok yaşlı eserler. Yani hem malzeme bozulmalarından hem yıpranmalardan, yani 99 depreminin ne tür etkiler yaptığı konusunda da yine Boğaziçi Üniversitesi çalışmalar yapmıştı. Bunların yapılması, sürekli bakım yapılması gerekiyor. İzleme sistemleri demiştiniz hocam. Evet. Yani bunlar nedir? Hareket sensörleri, kameralar falan mıdır? Nasıl? Şimdi bilim kurulu oluşturulduktan sonra 1996-97 yıllarında o sırada bizdeki teknikler, hasar vermeden inceleme teknikleri çok gelişmemişti. Kültür Bakanlığı İtalya'dan, Trieste Üniversitesi'nden bir grup davet etmişti. Onlarla bir çalışma yapıldı kubbede ve ayaklarda, galeride. Yani daha önce görülmüş olan bir takım derziler var, çatlaklar var. Yani onlara aletler koyarak takip onların şeysi var mı diye. O sırada yine olanaklar kısıtlı olduğu için haftada bir özel bir alet vardı. Onunla gidip o çatlakları ölçüp kayıt yapıyorduk. Bir sene sonrasında bu hareketlerin, yani sabah ve öğleden sonra akşam arasındaki hareketlerin sadece ısı genleşmesinden oluştuğu, yani bir strüktürel hareket olmadığı anlaşıldı. Tabii elle yapılacak bir şey değil. Özellikle İtalya'dan gelen uzmanlar demişlerdi ki, yani böyle bir müzeye işte yüzlerce, binlerce insan geliyor. Bunun sürekli izlenmesi lazım. O zaman o sürekli izleme aleti 100 bin dolardı. Kültür Bakanlığı'nın da o parası yoktu. Çok şükür şimdi oldu herhalde. O sistemler konuldu ve takip edilmiyor şimdi. Yani Kandilli'ye bağlı olarak o izlemeler yapılıyor. Sürekli olarak. Evet. Ay ayrını denir, durum nedir hocam? Bu 99 depreminden sonra tabii Kültür Bakanlığı'nın çok değerli olan kültür mirası, müzeler ve Topkapı Sarayı, Ayasofya, Aya İrini gibi, arkeoloji müzesi gibi yapıların bir depreme karşı hazırlanması, deprem riskine karşı korunması bakımından bir Dünya Bankası projesi yapıldı. O projenin ihalesini de İtalyan bir firma almıştı. Şu anda Topkapı Sarayı'nda, Arkeoloji Müzesi'nde bazı çalışmalar yapıldı biliyorsunuz. Yani Topkapı Sarayı'nda kiler tamamlandı sanıyorum o proje kapsamında. Arkeoloji Müzesi'ndeki tamamlanmadı. Aya İrini için hazırlanan projede kurul tarafından onaylanmadı. Aya İrini de iki kubbe arasındaki kemerin açılma riski var. Yakından baktığınız zaman zaten yapının yüzyıllar boyu depremler geçirdiğini ve bir takım müdahaleler gördüğünü izleyebiliyorsunuz. Mühendislik değerlendirmesi sonunda da iki kubbe arasındaki kemerin desteklenmesi önerilmişti. Bu payandalarla desteklensin diye bir öneri. Önce, çelik payandalarla. Tabii altında evet. Bir temeli olacak. O payandalardan bir tanesi arkeolojik alana oturduğu için kurul kabul etmedi. Daha sonra projenin İtalyan Profesör Croci tarafından revizyonu yapıldı. O revizyonda da galeri katında bazı çelik çubuklarla bir çapraz gergilerle bir rijitlik oluşturmak şeklinde bir önerisi oldu. Onu da sanıyorum uygun bulunmadı. Ve şimdi bir uluslararası toplantı yapılacak. Eylül başında. Tarihte belli. Kültür Bakanlığı düzenliyor. Bu toplantıya da uluslararası korumayla ilgili mühendisler, uzmanlar davet edildi. Onların da görüşleriyle daha kabul edilebilir. Yani Aya İrini'ye en az müdahaleyle güvenlik sağlayabilecek bir takım desteklerin sağlanması. Bu amaçta da. Evet, tartışılacak inşallah. Güzel bir sonuç çıkar. Evet. Çünkü arkeolojik alana da müdahale etmek istemiyorum. Yani oraya oturması tabii ki bir tahribat yaratacaktır. Yani bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi zedelememek gerekiyor. Bu kurullar 16. yüzyılda olsaydı belki Mimar Sinan'ın payandalarına da itiraz edebilirdi. Olabilir. Çünkü onların da altının dolu olduğu tahmin edilebilir. Doğrusu. Tabii Mimar Sinan'dan önce de bir takım payandalar varmış. Mimar Sinan onları büyütmüş, desteklemiş. Evet. Hocam siz programımızın başında da belirttiniz. Şu anda kılavuz kagir yapılarla ilgili evet. Ama ahşap yapılarla ilgili çalışmanın da hemen arkasından geleceğini belirtiyor giriş yazısı. Bu gene bu projenin kapsamında devam edecek bir çalışma artık onu, olarak mı anlıyoruz? Tabii ki Kültür Bakanlığı ve vakıflar genel o talebi devam ettirirlerse olabilir. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra birçok ahşap tarihi yapı yıkıldı evet. Ve yani restorasyon adına yıkıldı ve çelikten yapıldı. Yani ülkemizde ahşaba karşı bir güvensizlik var. İKOMOS Türkiye ve UNESCO ortak olarak 99 depreminden sonra bir uluslararası toplantı düzenlemiştik. Ahşap yapıların depreme karşı güvenliği diye. Ona yabancı birçok uzman da gelmişti. Mesela Nepal'de çalışan uzmanlar. Eski belgelere baktığınız zaman mesela Batı Anadolu deprem bölgesi orada taş duvarların ahşap hatılarla desteklendiğini evet. Görüyorsunuz. Görüyoruz. Balkanlarda aynı şekilde yani deprem bölgelerinde eski insanlar böyle bir teknik geliştirmişler. Aynı şey Himalayalarda da var. Yani hatıllar, o hatılları bağlayan kirişler, peştuvan denilen kirişler. Dolayısıyla bu kültürün anlaşılması, onun devam ettirilmesi de çok önemli. Şu anda mesela Cumalı Kızık Dünya Mirası alanı, Dünya Mirası olduğu için aynı tekniklerle onarılıyor ve taş duvarlar, çamur harçlı, ahşap harçlı, o ahşap hatılı pardon, O teknikle yenileniyor. Yani bozulmuş olan yerleri. Alt katlardaki bu ahşap patılı sistemlerin doğru onarılması, yani ahşap patıların tekrar çalışır duruma getirilmesi, ahşap karkas sistemlerin gene eski elemanlarıyla, yani bağlantılarıyla, onları küçümsemeyerek, yani basite indirgemeyerek yapılması koruma açısından önemli. Çünkü bir kültür mirası, artık yeniden aynı şeyi yapmıyoruz. Yani bir Safranbolu'da veya Beypazarı'nda mevcut olan tarihi ahşap binaları, o detaylarını yaşatarak onarmak çok önemli. Evet. Hocam, bu İKOMOS'un çalışmalarına internetten ulaşmak kabil mi? Bir web sitesi olarak bir şey. İKOMOS Türkiye'nin bir web sitesi var. Ayrıca İKOMOS Uluslararası, İKOMOS.org diye girilirse bütün diğer dünyadaki diğer İKOMOS'ların da bağlantısı oradan bulunabilir. Evet, raporlara da ulaşmak mümkün. Evet, yani ilkeleri. Evet, oldukça canlı bir sitesi var. Türkçeleştirilmiş olarak Türkiye İKOMOS'un web sitesinde de tüzükler bulunabilir. Evet. Siz konuşmanızda da söylediniz, notlarda da var. Kitlelere ulaşmak derken, evet, bu herhalde mesleki manada değil mi hocam? Yani tabii mimarlara, mühendislere, belediyelerde çalışanlara, yani evet, kültür mirasıyla ilgili bütün kamu kuruluşlarının çalışanlarına paydaş aslında. Yani hepsinin payı var. Yani paydaş dediğimiz zaman da belediyeler diye düşünüyorum. Yani şimdi depremin olduğu yerlerin bütün belediye çalışanlarının da halkının da bilinçlenmesi çok önemli. Çünkü hani ahşap bina gözden çıkarılmaması gerekiyor. Evet. Onun bir değer olduğunun anlaşılması ve yaşatılmaya gayret edilmesi. Eskiye göre bir nebze daha iyi durumdayız. Çok daha, evet, daha fazla kaybettiklerimiz var. Evet. Bari kalanları bundan sonra bu kılavuzların da katkısıyla. Evet. Değil mi? Daha evet. Ben bir başka noktayı da belirtmek istiyorum. Çünkü benzer işte kılavuz diyebiliriz, yönetmelik diyebiliriz çalışmaları oldukça uzun bir süreçte gerçekleşebiliyor. Aslında bu kılavuz çalışmasına baktığımız zaman bir yıl gibi hızlı gitmiş. Kısa bir süre içinde bu temel çalışmada çok deneyimli hocalar vardı. Yani inşaat mühendisi hoca, yine tarihi hocalar, inşaat fakültesinden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Orta Doğu'dan, Yıldız Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi, yani değişik üniversitelerin birikimleri bir araya getirildi. Kültür Bakanlığı'nın uzmanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili uzmanları. Dolayısıyla yoğun olarak, çünkü acil olan bir gereksinim. Bunu, çok doğru. Evet, yani bunu çok bir oluşturup gerekli revizyonlarla, güncellemelerle, yani işte katkıları alarak bu çalıştaylarda çalıştaylardaki geri dönüşlerle desteklenerek olgunlaştırılmaya çalışıldı. Bugüne kadar kaç çalıştay gerçekleşti? Üç çalıştay oldu. Şimdi son yani sonbahar aylarında da bir şey, uluslararası toplantı yapılması düşünülüyor. Evet. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Yani hem emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten son derece önemli bir mesele ve bizim Altın Saatler programında da çoğu zaman gündeme getirmek istediğimiz ama hep şikayet etmekten de biraz geri durduğumuz bir alan bu. O anlamda tarihi yapılar için yapılmış önemli bir çalışma olduğunu sayenizde öğrenmiş olduk. Dinleyicilerimiz de memnundur herhalde. Bu çalışmaların devamını diliyoruz. Size de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Ahunbay hocamız idi. Tarihi yapılar için hazırlanan deprem risklerinin yönetimi kılavuzunu hocamızdan dinledik, detaylarını. Çok kısa bir zamanda da yayınlanacağını umut ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Sara Zarko Bahar ve Oya Özaslan'a teşekkür ederiz. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.